بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يجوز في الضحايا من السن. دا باب د په بیان د دې کې چې په قربانو کې کم عمر والے ساروی ذبح کول جایز دي. امام ابو داود رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې پاغي کې دا دي چې د اوخان عمر چې دا 50 کالو لورسی، او د غوانو او د میخو عمر چې 2 کالو لورسی، او د ګړو چیلو چې یو کال لورسی، نو په دې باندې قرباني کیږي. او ګډ کبیا د شپږو میاشتو وي، خودم رغټ وي چې د کال د ګډانو سره دغه پته نه لګي، نو په غی باندې قرباني جایز ده. قال حدثنا احمد بن شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ويك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي مذهب حکوی تاسو په قربانی کې الا مسنه، مگر مسنه مسنه چې دی له ثنیم ویل شي ثانونیا، دا په اوخانو کې هغه اوخله وی چې 50 کال وی او شپږم کال شروع وی، او په غوانو او په میخو کې هغه لوی چې 2 کال پوره شوی دریم کال شروع وی، او په ګډو بیزو کې هغه لوی چې کال مکمل وي او دویم کال شروع شوی. مذهب حکوي تاسو په قربانی کې الا مسنه، مگر مسنه الا ان يعسر عليكم، مگر دا کگران شي په تاسو باندې مسنه ني، فتذبحوا جذعه، نو ذبح کوي تاسو بیا جذعه من الضأن د ګډانونه. جزعاغ لویل شي چې د شپږو میاشتو وي او وم میاشت داغي شروع وي. دا د احناف او د شواف د حنابله مذهب دی. او امام شافعي رحمت الله علیه وی چې جزعاغ لوی چې یو کال پوره شوی او په دویم کال کې غدن نشوي دویم کال شروع وي. صاحب د هدايه د امام زعفرانی نه دا نقل کړي چې جذعه او جذعه دا د وو میاشتو هغه ګډوري لوي، نو دا اختلافات دي د جذعي په تعریف کې. یو قول په کې دا چې د اتو میاشتو غیله جذعه وي، خو د احنافو او د حنابلو په نسبت باندې جذعه هغه ګډوري لوي چې د شپږو میاشتو پوري او وم میاشتې شروع شوي. بیا فقها او د شپږ میاشتو د ګډوري سره دا قید لګولې ده چې د کال په ګډانو کې پری دي، نو د کال د ګډانو سره د پتن لګي دومره سور وي دومره غټ وي چې د پاغي کې وړو کې نخکاری، نو په د باندې بیا قرباني جایز ده. امام نووي رحمت الله علیه وی چې اتفاق د اهل علم ده چې جزائی باندې قرباني جایز ده کد دین علاوه بل موجود وی او کنوی. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نا او د امام زهری رحمه الله نه دا نقل دی چې غیب وی چې په جزعی باندې قربانی نه د جایز، مگر په هغه صورت کې چې نور ساروینی نو بیا په کول شي. خصی مذهب د جمهور ده، او جمهور اهل علم په دې حدیث کې تاویل کوي. تاویل دا کوي چې دا حدیث محمول په استحباب باندې، یعنی مستحب دی تاسو د پاره دا چې نه به ذبح کوئ مگر مسنه، که د دې نه عاجزه شوئ نو بیا جزعه د شپږو میاشتو هغه ګډوم ذبح کولی شئ. نو دا حکم جمهور اهل علم اخلي په استحباب باندې. او عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما او امام زهری رحمت الله علیه وی چې نه دا حکم محمول له پدی باندې چې د شپږو میاشتو په ګډوري باندې قرباني جایز نه ده مگر په حالت د اضطرار کې چې د دینه علاوه نور ساروی وینه. او جمهور اهل علم چې تاویل کوي نو دا د دی وجنه کوي چې په نورو احادیثو کې راغلی دي چې په جزعی باندې قرباني جایز ده اگر که نور ساروی وي، لکه رستو براشی حدیث د مجاشع رضی الله عنه را روان دی په اسناد حسن سره چې هغه کې راغلی دي ان الجزع یوفی مما یوفی منه الثنیو، د شپږو میاشتو دا ګډورم کافی کیږي د اغه نه د کم نه چې ثنی او مسنه کافی کیږي. مقصد دا دی چې قربانی په دواړو باندې جایز ده که مسنه موجوده وي او که موجوده ني. دارنګ امام بهقی رحمت الله علیه د ام سلمہ رضی الله عنها په اسناد حسن سره نقل کړي چې هغه به فرمایل لان اضحی بجذع من الظأن احب الی ممن اضحی بمسنه من المعز، و یزه چې د شپږو میاشتو هغه ګډوره حلال کم دا زما خوخه د دینه چې د یو کال هغه چیلې دی حلال کم. دارنګ ابن حزم رحمت الله علیه په محلا کې د ابو هرير رضی الله عنه را نقل کړي، د ابو هرير رضی الله عنه په صحیح سند سره نقل دي چې هغه قرباني کوله بجذع من الظأن د شپږو میاشتو په هغه ګډ باندې. نو د دې صحابه کرامو د اعمال او حدیث د مجاشع رضی الله عنه دا په دې باندې دلیل لري چې دا حکم کم چې په دې حدیث کې ذکر شو دا حمل په استحباب باندې چې لا تذبح الا مسنه، معنا دا ده چې مستحب دي تاسو د پاره دا چې تاسو ذبح نه کوئ مگر په مسنه باندې. او د مسنه تعریف مو اوریدو، کچرته د دین عاجز شوي نو بیا په جذعه من الضأن باندې مقول شي. رجال د اسناد احمد ابن شعيب الحراني دا ثقه ده، زهير ابن معاويه چې د کنیه د ابو خيثمه الكوفي دام ثقه ده، ابو الزبير چې د نوم د محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي دا صدوق او مدلسو، اسناد د حدیث په شرط د امام مسلم رحمت الله علیه دی. امام مسلم رحمت الله علیه د ابو الزبير عن جابر په سند باندې په خپل صحیح کې احادیث را نقل کړي. په دې اسناد کې چون کې ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی صدوق او مدلس راغله دی، او دا روایت د جابر رضی الله عنه نه په عن سر را نقل کړي، نو بعض اهل علم دی اسناد ل ضعیف ویلی، لکه ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې، او ابن القطان الفاسی رحمه الله په بیان الوهم والایهام کې. دارنګي شیخ البانی رحمت الله علیه په سلسله الاحاديث الضعیفه کې دی حدیث تضعیف کړل چې دا حدیث ضعیف دی، د دې وجنا چې په اسناد کې ابو الزبير مدلس راغله او په صيغه د عن سره روایت نقل کړي، نو مدلس چې په صيغه د عن سره کوم حدیث نقل کړي دا ضعیف وي. خراجه او صحیح خبره دا ده چې حدیث ثابت ده، ځکه ابو الزبير محمد ابن مسلم المکی د صراحتن سماع ذکر کړي د روایت د ابي عوانه کې. روایت د ابو عوانه کې راغلی دی چې په تحديث سره دا روایت د جابر رضی الله عنه نه نقل کړي، او داسې ویلي دی چې سمعت جابرا رضی الله عنه، نو کومه د تدلیس شوبه چې واغه منتفي شو نو روایت او حدیث صحیح دی د راجح قول مطابق. د دې وجنه عبد الحق الاشبيلي رحمه الله په احکام الوسطا کې حدیث لسهی ویلی او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د حدیث تصحیح کړی. نو حدیث سندن ثابت دی او صحیح دی. بل دې حدیث شاهد موجود دی په بخاری او مسلم کې، حدیث د برای ابن عازب رضی الله عنه چې رستو به امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی. نو هغه حدیث ورله شاهد شو. او بل د ابو الزبير دا عنعنه چې ده په صيغه د سماع سره په ابو عوانه کې دا روایت ذکر کړي. نو حدیث سندن ثابت دی. قال حدثنا محمد بن صدرانا قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال عمارة بن عبد الله بن تعمى عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به فضحيت به. معنى دي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه چ رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړیو فی اصحابه په خپل مرګرو صحابهو کې ضحایا د قربانی غساروی ضحایا ورله په اعتبار د ما یقول الیه وي چې اوس خلا ذبح نه دی خو آینده وخت کې به ذبح کیږي نو ځکه ورله ضحایا وي. فاعطانی عتودا جذعا نوراکړه او مال وړو کې چيله عتود دا وړو کې چيلي لوي چې د یو کال نه پوره او بازي وای چې عتود دغه چيلي لوي چې کمزوري او کالی پوره شوی دا جذع عند د دې لپاره صفت ده. راکړه او مال چيله جذع عند چې دا د یو کالو او د جذع تفسیر په مخ کې حدیث کې تیر شو چې په دې کې د فقها او د اهل علم کوم اختلاف نه. حنابلا او احناف وی چې دا د شپګو میاشتو غړډ لوي او بعضی اهل علم ذکر کړی دي لکه امام شافعی رحمت الله علیه منقول دي چې دا د یو کال وی بعضی وی د وو میاشتو بعضی د اتو میاشتو. نو د جزع په تفسیر کې دغه اختلاف دی د اهل علم خو په دې ځای کې دا صفت د عتود د فاره راکړ او مال چیلې جزع چې غ د شپګو میاشتو یا د یو کالو. قال نو دا صحابي وی فرجعت به اليه نما واپس کو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقلت له انه جذع نما ورلو فرمایل ما ورلو وی چی قربان انه جذع چی دا خود کال پوره نه ده پدی باندې ز څنګه قربانی وکم. قال نو دا صحابی وی چی رسول الله صلى الله عليه وسلم را لوی ضحی به قربانی وک پدی باندې فضحيت به نما قرباني وكفدي باندې. رجال د دې اسناد دي محمد ابن صدران، محمد ابن ابراهيم ابن صدران البصري دا صدوق دي، عبد الاعلى ابن عبد الاعلى البصري ثقه دي، محمد ابن اسحاق ابن يسار المطلبي صدوق ومدلس دي، عمارة ابن عبد الله ابن تعمى دا مقبول له، سعيد ابن المسيب ثقة وفقيه ده فقهاء سبعة ود مدينة كيوم، زيد ابن خالد الجهني دا صحابي ده. درجة ومرتبة دا حديث دا ده چه دا حديث صحيح ده لكن دا حديث دا عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه هنا. په دې ځکه خو ذکر کړه زید ابن خالد الجهني خو صحیح خبره دا ده چې دا حدیث په روایت د عقبه ابن عامر الجهني سره ده. په دې اسناد کې ابن اسحاق رحمت الله له یاد د شیخ عمارة ابن عبد الله ابن تعمى دې اختلاف کړه ده او چون کې دا دواړه خو ثقات نه دي محمد ابن اسحاق مدلس ده او عمارة دا غباره کی تاسو واوریدل چې مقبول دی ابن حبان په ثقاتو کې ذکر کړی. نو دای د هغه چا خلاف کړی دی چې هغه د دنه اوثق دی ذکر دا روایت ابو الخير يزني او بعجه ابن عبد الله الجهني د عقبه ابن عامر رضی الله عنه را نقل کړه ده. نو اغي دا واقعه او قصه د عقبه ابن عامر جهني رضی الله عنه ګرځول ده او محمد ابن اسحاق یاد د استاد نغلتی واقع شوې ده. نو دای دا واقعه د زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه ګرځولې. ابن قیم رحمت الله علیه په تهذیب السنن کې وای واما حديث زيد بن خالد الجهني فهو والله اعلم حديث عقبه بن عامر الجهني واشتبه على ابن اسحاق او من حدثه او من حدثه اسمه وان قصه العتود وقسمه الضحايا انما كان مع عقبه ابن عامر الجهني وهي التي رواها اصحاب الصحيح. ابن قیم رحمت الله علیه وی چې دا حدیث د زید ابن خالد الجهنی چې ده دا په حقیقت کې حدیث د عقبه ابن عامر الجهنی ده. دا واقعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زحایا په دی باندې تقسیم کړیو او دلې پکې بیا چیلې ور کړو دا واقعا د عقبه رضی الله عنه سره راغلی د زید رضی الله عنه سره نه ده خو په محمد ابن اسحاق یاد ده په استاد باندې اشتباه راغلی د زید رضی الله عنه د عقبه رضی الله عنه نه زید رضی الله عنه جوړ کړي نو په نوم کې خطا شوی دی او صحیح روایت هغه دی چې کوم امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي اغه دا واقعیا د عقبه ابن عامر الجهني رضی الله عنه په سند سره ذکر کړي دا. نو اسناد د دې حدیث اگر چې حسن دی او بازی ور لزعیف ویلی د عماره د وجنا او تحسین بازی کړه د محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی د وجنا خو حدیث او د دې متن دا ثابت ده ځکه اصل واقعیا په صحیحینو کې موجوده ده په روایت د عقبه ابن عامر جهنی رضی الله عنه سره. بیا په دې حدیث کې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی چې ته په دې چیلی باندې قربانی وکا او دا چیلې د شپږو میاشتو د کال برابر نو نو دا د دې صحابي خصوصیت او د عقبه ابن عامر رضی الله عنه ذکر دي. حدیث په الفاظو کې دا راغلی دي ولا رخصت فيه لاحد بعدك تعالى رستو بل چاله په دې کې رخصت او اجازه نشته دا حکم تا پوری خاص دی. نو چیلې چې د شپږو میاشتو وي د کال پورنی په هغه باندې قرباني نکيږي دا حکم د دې صحابي پورې خاص وو. بعض احادیث دا سړي چې راغینه جواز معلومیږي چې د شپږو میاشتو په چیلي باندې قرباني کیږي خو لیکن هغه احادیث ضعیف دي ثابت نه دي. د دې وجنه امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع او سنن کې وای وقد اجمع اهل العلم الا يجزي الجزع من المعزي اجماع اهل علم د پدی باندې چې په چیلو کې د شپږو میاشتو چیلې د قربانۍ د پاره نه صحیح کیږي په د قربانۍ نه کیږي دا حکم خاص دی د دې صحابي پوري او د شپږو میاشتو دا حکم چې دی دا د ګټ پوري خاص دی چې پاغي باندې قربانۍ صحیح کیږي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود عاصم ابن کلیب د خپل پلار نه روایت نقل گئی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې یو سړی سره یقال له مجاشع من بنی سلیم چې غلب مجاشع ویل کېده شو د بنی سلیم قبیلینا فعزت الغنم نو کم شول ګډا فعزت الغنم نو کم شول اغه مسنات په دې ګډو بيزو کې په دې کې چې کوم د کال برابر ګډي او چيلي وینوغه کمی شوي فامر منادي ان دي صحابي حكمك اواز او اعلان كون كي لا اغا اواز كون كي او اعلان كون كي لهوي اواز او اعلانك فنادى ان اواز وكت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرمائل ان الجذع يقينا دشبغو مياشتو غغدوره يوفي مما يوفي منه الثنيو دي پوركيغي او كافيكيغي جائز كيغي او پدباني قرباني ادا كيغي دا اغنا يوفي منه الثنيو چه جائز كيغي او ادا كيغي پاغباني قرباني دا ثنينا او ثنيتا سواري دل چه مسنه لوي مسنه دي لوي چه اوخ دا پنزو کالوي غواو ميخ دا دوو کالوي او چيله یو ګړه د یو کالوي. نو په حديث کې دا مسله ده چې ګډ د شپږو میاشتو وي نو په د باندې قرباني صحیح کیږي. او بیا اهل علم دا مسله ذکر کړي چې قرباني په د ازواج ثمانیو باندې جایز ده د جمهور اهل علم، بلکې بعض اجماع ذکر کړي چې په دې اتو اقسام باندې قرباني جایز ده، د دینه علاوه په نور باندې نه ده جایز. وخان، غوان او چیلې یو ګړې. په وخانو کې بیا مذکر او مؤنث، دغه شان په بقر کې مذکر او مؤنث سلور شول، او په ګړو او چیلو کې مذکر او مؤنث. دامي خچیده دام د غوانو یو قسم او نوع ده، نو دام د بقر لاندې راځي. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ په التمهید کې په دې باندې اجماع د مسلمانانو ذکر کړي چې په دې اتو جوړو باندې قربانی کیږي او د دین علاوه قربانی په نور څه باندې جایز نه ده. او ابن حزم ظاهری رحمۃ اللہ علیہ وایي چې په هر هغه حیوان باندې قربانی جایز ده چې دا غي غوخه خوړل حلال وي. د دین علاوه غ ذکر کړي چې په اس باندې قربانی کیږي، په چرګ باندې کیږي، هغه وحشي چې کوم ځنګلي غوان دي، ځنګلي خرونه دي، په هغه باندې کیږي، په تمام طیور او مارغانو باندې کیږي. اثر د بلال رضی الله عنه په دلیل کې ذکر کړي چې مخکې تاسو له ذکروم شو، مصنف د عبد الرزاق کراغله د بلال رضی الله عنه دا اثر چې ما ابالي لو ضحيت بديكن، زدا پروا نه کوم کما قربانی په چرګ باندې وکا. خو تاسو لمخ کې ذکر شول چې دغه اسناد یو راوی دی، عمران ابن مسلم، هغه وی لا ادري اسويد ابن غفله قاله من نفسه او هو من قول بلال. ما لدا پته نشته چې دا اثر چې ما ابالي لو ضحيت بديكن دا د سويد ابن غفله قول له کنا د بلال رضی الله عنه قول له. دغه حدیث د بلال رضی الله عنه نه دغه اثر ثابت نه نه. بل ابن حزم رحمت الله علیه په دلیل کې د امام بیهقی حدیث ذکر کوي کوم چې اثر د ابن عباس رضی الله عنه ما ده چې کله بدلو اختر رضوا نو خپل غلام لبه یو دوه درهم ورکل ور لبه وي چې مال په دې باندې غوخه واخلا او رايړه. واخبر الناس ان ابن عباس ضحى، او خلق لدا خبر ورک چې ابن عباس رضی الله عنهما قربانی وکا، د دوو درهم غوخه به د بازار نه راړه، خلق لبه و چې ما قربانی وکا. خدغه اثر د ابن عباس رضی الله عنهما ثابت نه دی، په دې کې بعضی داسې رجال دي چې دا غي تراجم په کتب الرجال کې نه ملاویږي، نو دغه اثر ضعیف دی. دارنګ ابن حزم رحمت الله علیه دام ذکر کوي چې د ابو هريره رضی الله عنه نه مروی دي چ انه ضحى بديك چې غم په چرګ باندې قرباني کړې و. خود دې حديث او د اثرم س اسناد نشته، به سند ذکر کړل دی. حافظ رحمت الله عليه په فتح الباري کې ذکر کړی د اسماء رضی الله عنها حديث چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په اس باندې قرباني کړې و. خو اصل کې دا خطا واقع شوی دا صحیح حدیث چې کوم په بخاری کې راغلی هغه کې دا راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مونږ یو اسئلال کړو او دا غي غوخه مخوړلې و. دا نه دی راغلی چې مونږ په غي باندې قرباني کړې و. نقول د جماهیر اهل علم راجح ده چې په دې اتو انواع باندې قرباني کیږي او د دې نه علاوه په نور باندې قرباني نه ده جایز. بل په قران کریم کې هم دې طرف له اشاره د سورې حج کې الله رب العالمین وی ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. نو بهيمه الانعام دغه اتو قسم زناور لوی د دینه علاوه چې کوم طيور دی پاغي باندې اطلاق د بهيمه الانعام نکيږي. نو راجح قول او مذهب د جماهير اهل علم ده. نو د حديث معنا شو ان الجزع يوفي مما يوفي منه الثني. د شپګو میاشتو ګټ چې کافي کیږي د اغه نه چې کافي کیږي د اغه نه ثني. رجال د اسناد دي حسن ابن علي الهذلي ثقو، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقده، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري چې امير المؤمنين في الحديث ده ثقده، عاصم ابن كليب ابن شهاب الجرمي دا عاصم صدوق ده او د پلار کلیب ابن شهاب دام صدوق ده، مجاشع ابن مسعود ابن ثعلبة السلمي ده په جنگ جمل کې د عائشه رضی الله عنها سره او دغه جنگ نه مخکې ده وفات شوه ده. د عمر رضی الله عنه په خلافت کې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه په بصره باندې گورنر و، نو هغه د ځان نائب ګرځول په بصره باندې. امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه په خپل حلافت کې فارس لبازی صحابه کرام د جهاد د پاره لیګلیو، نو پاغي باندې امیرم د مجاشع ابن مسعود رضی الله عنه جوړ کړو. توج یو خارو په فارس کې چې صحابه کرام فتح کړو، پاغ لخر باندې امیر مجاشع ابن مسعود رضی الله عنه. دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه او امام ابن ماجه په خپل سنن کې ذکر کړی. اسناد د دې حدیث حسن دی، رجال ثقات دی، علاوه د عاصم ابن کلیب او د پلار نه چې دا دواړه پکې صدوق دی، نو د دې د وجنه دا اسناد د حدیث حسن دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. برای ابن عازب رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له خطبه ویلې و د غټ اختر په ورځ بعد الصلاة د موز نفس. فقال نو فرمایلی و من صلى صلاتنا چا چې موز کو زموږ د موز په شانتي د اختر و نسك نسكنا او د دین پس قربانی وکا په مثل د قربانی زمونږه فقد اصاب النسك نو بشك ورسید د ادا د واجب تا سنت طریق ادا کا. فقد اصاب النسك د سنت طریق ادا کا قربانی په صحیح طریقه وکا. ومن نسك قبل الصلاه او چاچ قربانی وکا ذبح یو ک مخک د مزنا فتل کشات لحم نو دا چیلې او ګډ د غوخه دی دا قربانی نه ده، هغه سنت په نه ادا کیږي بلکې صرف غوخه او شوا. فقام ابو برده ابن نيار نوراپاسید و ابو برده رضی الله عنه فقال نووی یا رسول الله ایدا الله رسولا والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه بیشک ما ذبح کړی دا قربانی میکړی دا مخکې د دین چې مزل روزم وعرفت او ما لدا پته وا ان اليوم يوم اكل وشرب چې دا نن رز د خوراک او د سکاک رز دا فتعجلت نو ما تلوارک په تلوار سره مخبل قربانی ذبح کا او بیا مزل روتم فاكلت واطعمت اهلي وجيراني خپل مم داغین خوراک وکو واطعمت اهلي او خپل اهل بال بچ لمم داغین خوراک ورکو وجيراني او گاونډیان لمم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل تلك شاة لحم دا خو هغه ګډ د غوخې دی صرف غوخه دی پی شوی ده او ثواب او اجر دی نه دی شوی سنت طریقه باندې دی عمل نه دی کړی فقال ندی ابو برده رضی الله عنه ان عندي عناقا جذعه په بعض الفاظو کې راغلی دی چې ان عندي عناق لبن ما سره د پیو یو بچی دی عناق ویل شي الانثى من المعز د چیلی اغه مؤنث لا کله چې د یو کال نوی د کال نه کم وی ما سره خو د یو کال نه کم چی لوګې ده وهي خير د جزعه د دې لپاره صفت د عناقن موصوف ده عناقن جزعه د کال نه کم چیلې ده د کال نه کم چیلې ده وهي خير من شاتي لحم او دا غره ده من شاتي لحم د دوو چیلو د غوخنه یني دومره غټه ده چې د دې غوخه د دوو چیلو نه سیوا ده فهل تجزئ عني نو آیا دا جایز کیږي زمانہ دا مال کافی کیږي او پوره کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و نعم او په دې باندې ستا قربانی کیږي خو ولن تجزئ عن احد بعدك تا نفس دبل تا نرستو دا د بل چا د پاره نه جایز کیږي دا حکم تا پوره خاص دی چې تا د پاره په دې چیلې باندې چې دا د کال نه کمه د قربانی کیږي خود بل چا د پاره دا حکم نه دی په حدیث کې دا مسله ده چې قربانی به د اختر د موز نه روستو کیږي که په کومو باندو کې موز نم کیږي نو دا غي د پاره شرط دا دی چې د طلوع الشمس د نور راختونه مخکې باغې قربانی نه کوي قربانی کول ور لجایز نه دی په دې باندې د اهل علم اجماع ده چې طلوع الشمس نه به مخکې قربانی نه کیږي خو چې کم خاریو والدی او کلو والدی نو ای باندې خدا اختر موز ده نو د موز نه پس به کوي او کم چې باندو والدی چې پای باندې موز نشته نو غي به د طلوع الشمس نه پس کوي بیا امام شافعی رحمت الله علیه دا وایي که په خاریه کې چا موز دومره تاخیر سره وکړو چې د موز هغه کم وخت ده هغه تیر شوی ده نو بیا قربانی جایز ده اگر خلکو لا موز نی کړي خو صحیح خبره ده چې موز نی شوی نو دا غینه مخکې قربانی جایز نه ده دا مذهب د احناف ده د راجح قول ده چې د موز نه مخکې قربانی نه ده جایز اگر که په دې موز کې تاخیر وشي او شوافع وایي که په موز کې تاخیر وشو نو د موز د وخت تیرېدو نه رسته چې اشراق سره د اختر غ موز دا غي ټیم شروع شي نو که چا په کې تاخیر وکړو نو بیا وي قرباني کول شي دویمه مسله په دې حدیث کې دا ده چې چیلې د کال نه کم وي نو په د باندې قرباني نه کیږي او په دې حدیث کې چراغلی چې د ابو برده ابن نیار رضی الله عنه سره وړه چیلې و د کال نه کمه او هغه سربوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو او ورلیو چې دا حکم تا پورې خاص دی تا نه پس د بل چا نه دا نه جایز کیږي او د بل چا قربانی په دې باندې نه صحیح کیږي رجال د دې اسناد مسدد ابن مسرحد ثقه ده ابو الاحوص چې د نوم د سلام ابن سلیم الکوفی دام ثقه ده منصور ابن المعتمر ثقه ده الشعبي مراد دين عامر بن شراحيل الشعبي ده چه ده ثقه ده براء بن عازب رضي الله عنه جليل القدر صحابي ده ابو برده ابن نیار رضی الله عنه دام صحابی ده او دده په نوم کې د اهل علم اختلاف ده. بعضی اهل علم ذکر کړي چې د نوم حارث ابن عمر او بعضی وایي چې د ابو برده رضی الله عنه نوم هانئ ها الف نون او بیا ورپسې حمزه هانئ او بعضی د نوم ذکر کړي مالک ابن حبیره دا د برای ابن عازب رضی الله عنه ماماو او د مشهور د پخپلی کونیه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بدر په غزا کې ملګری شوه. دا غی نرستو بیا په غزواتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د معاویه رضی الله عنه د خلافت په اوله یې سکه بیا د وفات شوه او د علی رضی الله عنه سره ملګری و. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ذکر کړی حدیث صحیح دی. قال ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء ابن عازب قال ضحى خال لي يقال له ابو برده قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله ان عندي داجن جذع ان عندي داجن جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. براء ابن عازب رضي الله عنه زحى خال لي قرباني كړي و زما ماما يقال له ابو برده چې غلب ابو برده ویل کې دی شول قبل الصلاه دا اختر د مزنمخ کې. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نو نبي عليه الصلاه والسلام غل ویلی شات وکشات لحم استاد چيله خو صرف چيله د غوخه دي سنت طریقه دي پنه دا شوي. فقال يا رسول الله نو ویلی د اید الله پیغمبر ان عندي داجن جذعه. د لغت په اعتبار سره سیدا د چ داجنن دی منصوب شي خو په نسخو د ابو داود کې داجنن راغله دي. امام بخاری رحمت الله علیه په دې سند سره دا حدیث ذکر کړي او پاغي کې دا سیدی چې ان عندي داجنن جذعه دغه صحیح خبره ده او ثواب ده. او دې ځکه چې دا کم داجنن راغله نو دا په اعتبار د لغت سره خطا ده. ان عندي داجنن جذعه یقینا زما سره دا جنن هغه کورنۍ چیلې د جزعتن چې د کال نه کم دی. دا جن هغه زناور لوی چې په کور کې غلا واخاو او بو ورکول شي او په کور کې داغه پرورش او نشونما کیږي کورنۍ ساروی له دا جن وای. ان عندي دا جنن جزعتن یقینا زما سره کورنۍ چیلې د کال نه کم من المعزي د چیلونا. فقال اذبحها نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلویلی چې ذبح کدا ولا تصلح لغيرك او دا نسی کیږي د تانه علاوه بل چاله. دا حکم تا پوری خاص دی د بل چا د پاره دا حکم نه نه. مخکې حدیث د عقبه ابن عامر الجهني رضی الله عنه ذکر شو او پاغي کې مونږ وی چې بعضی الفاظو کې راغلی چې ولا رخصه فيه لاحد بعدك تا نه پس بل چاله پدې کې اجازه ته رخصت نشته. او پدې حدیث کې دی چې ابو برده ابن نیار رضی الله عنه له نبی صلی الله علیه وسلم وی چې اذبحها ولا تصلح لغيرك او دې مخکې روایت کې وی ولن تجزي عن احد بعدك. نو دې حدیث نه معلومیږي چې دا تخصیص د ابو برده رضی الله عنه پورې او د مخکې حدیث نه معلومیږي چې تخصیص او خصوصیت د عقبه ابن عامر الجهني رضی الله عنه. نو امام بهقي رحمت الله عليه وی چې دا رخصت د دواړو د پاره وو خو د دواړو د پاره دا رخصت را جمع کول یو قسمه اشکال پدې کې راځي چې دې کې هم صيغه د عموم ذکر کړي چې دا خالص ته د پاره حکم دی او التم د عموم صيغه ده چې عقبه رضی الله عنه له ویلو خالص ته د پاره ده. نو کومه واقعیات چې پدې بل باندې وړاندې شي نو دا تقاضا کوي چې دا دویم عقود نفي شي چې یو له یو تا د پاره خصوصیت دی نو دا بل دی نفي شي هغه دی په دغه عموم کې نه داخليږي. او کدی صحابی لیویلی چستا خصوصیت دن عقبه رضی اللہ عنہ دیتی نوزی. نو دی جواب داده چې وی دواړو له په یو وخت کې ویلیو په یو وخت کې دواړو له وی چې ستاسو دواړو دا خصوصیت ده. دا جواب هم بعضی محدثین وکړي. یادرم جواب بعضی دا کړي چې د اول دا خصوصیت منسوخ شوه د دویم په خصوصیت باندې چې هر یو پدی کې اولنې او نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې دا ستاسو خصوصیت ده. نو دویم صحابي سره چې دا واقعیا راغلی و ستاسو خصوصیت ده نو غړومنه خصوصیت په دې دویم خصوصیت باندې منسوخ وګرځیدو. نو دا درې جوابات اهل علم د دې اشکال نکړي دي. به هر حال دا د دې دواړو صحابه کرامو خصوصیت د عقبه ابن عامر او د ابو برده ابن نیار رضی الله عنهما. رجال د اسناد دي مسدد ابن مسرحت تی بار بار ذکر وشو، خالد ابن عبد الله المزني چې ثقه ده، مطرف ابن طريف الحارثي دام ثقه ده، عامرنا مراد الشعبي دي لکه مخکې اسناد کې ذکر شو، عامر ابن شراحيل الشعبي چې دا ثقه ده. دا حديث امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحيحين کې ذکر کړي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.